Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 24 października. Minęła ósma. Serwis Trójki przygotowali i przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Akcja poszukiwawcza w Katowicach zakończona. 3 osoby zginęły w ruinach zawalonej kamienicy. Do roku 2030 bez podwyżek cen energii po nocy trudnych negocjacji w Brukseli jest kompromis. Ebola dotarła do Nowego Jorku. Wirus wykryto u lekarza, który wrócił z Gwinei. 3 osoby nie żyją, jedna jest ciężko ranna, jeszcze 2 w szpitalach. To bilans eksplozji gazu w jednej z katowickich kamienic. Akcja poszukiwawcza została zakończona. Teraz strażacy zabezpieczają teren katastrofy. Są na miejscu, mieliśmy tam oprócz tego wybuchu też pożar, także co jakiś czas to, co tam jeszcze zostało, jest przez nas dozorowane, jeżeli coś by okazało się, że jeszcze jakoś tam zaczęło palić się, także zabezpieczamy ten teren. Mówi Andrzej Płócienniczak z Katowickiej Straży Pożarnej, a Jacek Pytel z katowickiej policji zapowiada sekcję zwłok ofiar. Prokurator nadzorujący śledztwo w sprawie tej tragedii zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok, która określi dokładną przyczynę śmierci. W nocy zidentyfikowano ciała zmarłych. To reporter Faktów TVN Dariusz Kmiecik, jego żona Brygida Frosztęga-Kmiecik z TVP Katowice oraz ich 2-letni syn. Przesłuchiwani są świadkowie, by ustalić, co było przyczyną zawalenia się kamienicy. Premier Ewa Kopacz zmęczona, ale zadowolona. Na szczycie energetyczno-klimatycznym w Brukseli nasza delegacja osiągnęła sukces. Nie będzie dodatkowych obciążeń dla Polski. Udało nam się wynegocjować m.in. utrzymanie systemu darmowych pozwoleń na emisję CO2 dla sektora elektroenergetycznego do 2030 roku na poziomie 40%. O długiej nocnej dyskusji Małgorzata Naukowicz. Przed rozpoczęciem szczytu skoncentrowana i zdeterminowana. Po zakończeniu pierwszego dnia obrad wyraźnie zmęczona, ale i zadowolona. Dostaliśmy na maksa, czyli tyle, ile mieliśmy. Nikt nam niczego nie zabrał. Mówiła Ewa Kopacz. Wyjaśniała też, co wynegocjowane porozumienie oznacza dla polskiej gospodarki. Będziemy mogli darmowo przekazywać te darmowe emisje, co niewątpliwie jest gwarantem, że nie będą rosły ceny energii. O tym mówiłam również w moim exposé. Szefowa rządu podkreślała też, że nie byłoby sukcesu bez współpracy zespołowej. Tu był i minister Korolec, i minister Trzaskowski, był pan premier Piechociński. Ewa Kopacz odniosła się też do głosów polskich polityków opozycyjnych, którzy domagali się, by Polska zawetowała szczyt klimatyczny. Ja nigdy nie stawiałam sobie weta jako celu, mówiła. Podkreślała, że weto jest tylko narzędziem, a celem jest wywalczenie jak najlepszych warunków dla polskiej gospodarki, co się udało. Z Brukseli Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prawie 40 polskich posłów i senatorów jedzie na Ukrainę, będą obserwowali niedzielne wybory parlamentarne. Na czym polega ich misja, wyjaśnia wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska. Przypatrują się, analizują, obserwują, jak wyglądają wybory w poszczególnych komisjach wyborczych, jak wygląda proces rejestracji wyborczej, jak ludzie głosują, ile osób się zgłosiło do głosowania, kto jest obserwatorem w poszczególnych komisjach wyborczych. Pytają też, czy są świadkowie jakichkolwiek nieprawidłowości. Oprócz parlamentarzystów z Polski, ukraińskie wybory będą też obserwować deputowani z innych państw, przedstawiciele Europarlamentu, OBWE i NATO. Ebola dotarła do Nowego Jorku. Wirus wykryto u lekarza, który pracował w Gwinei i niedawno wrócił do Stanów Zjednoczonych. Zakażonym jest 33-letni dr Craig Spencer. Opuścił on Gwineę 14 października i 3 dni później przez Europę dotarł do Nowego Jorku. W miniony wtorek pojawiły się u niego pierwsze objawy choroby. Mimo to w środę jeździł metrem, odwiedził kręgielnię i jechał taksówką. Wczoraj z bardzo wysoką gorączką trafił do szpitala. Testy potwierdziły ebolę. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio uspokaja jednak mieszkańców miasta. Ebolą bardzo trudno się zarazić. Jest przekazywana wyłącznie poprzez krew i inne płyny, nie poprzez luźne kontakty. Władze Nowego Jorku starają się zidentyfikować wszystkich, z którymi dr Spencer miał bliższy kontakt w ostatnich dniach. 3 osoby już zostały objęte izolacją. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Od listopada w krakowskich autobusach i tramwajach wyświetlany będzie film wyśmiewający głośne rozmowy przez telefon komórkowy. To odpowiedź na skargi pasażerów, którzy mają dość rodzinnych kłótni i narzekań na choroby. Głośne rozmowy przez telefon, często urozmaicane wulgaryzmami, to plaga w pojazdach komunikacji miejskiej, przyznają pasażerowie. Każdy jedzie zmęczony, ma swoje problemy, a jest zmuszony po prostu wysłuchiwać czyichś żalów, kłopotów i tam innych rzeczy, co to jest raczej niesmaczne. Liczba skarg rośnie, dlatego urzędnicy postanowili coś z nieeleganckim problemem zrobić. Do zerwania z rozmowami w komunikacji ma nakłaniać specjalny animowany spot, mówi Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Chodzi nam o to, żeby wywołać taką refleksję o tym, że może warto czasem zastanowić się, czy koniecznie musimy rozmawiać, czy musimy rozmawiać tak głośno. Dlatego na ekranach wyświetlany będzie postulat kampanii. Wejrze, gadaj ciszej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski o sporcie. Agnieszka Radwańska już na korcie w Singapurze. Walczy z Marią Szarapową o półfinał turnieju mistrzyń. Pewna awansu może być tylko wtedy, gdy pokona Rosjankę w dwóch setach. Jeżeli w dwóch przegra, na pewno w półfinale nie zagra. Inne wyniki awansu nie wykluczają. Sytuacja w grupie białej, w której obok Radwańskiej i Szarapowej grają też Karolina Woźniacka i Petra Kwitowa, jest naprawdę skomplikowana. Na tyle, że Federacja WTA, przedstawiając możliwe scenariusze awansu, przygotowała specjalną tabelę z kilkunastoma wariantami, uzależnionymi od spotkań Woźniackiej z Kwitową i Radwańskiej z Szarapową, w tym drugim na razie remis 2-2 w gemach w pierwszym secie. To znów o sporcie w trybie, przepraszam, przepuszczającym. Jedna wygrana bądź dwa remisy dadzą Legii Warszawa awans do fazy pucharowej Ligi Europy. Kolejek do rozegrania w grupie L zostało 3. We wczorajszym meczu Trabzonspor 2-0 wygrał z Lokeren, Legia w środę 1-0 pokonała w Kijowie zespół Metalista Charków. W innych wczorajszych spotkaniach tych rozgrywek, co na pewno ucieszy selekcjonera naszej kadry Adama Nawałkę, całe mecze rozegrali Grzegorz Krychowiak w Sewilli, Artur Jędrzejczyk w Krasnodarze i Łukasz Szukała w barwach Stiały Bukareszt. Dłuższy epizod zaliczył Waldemar Sobota w spotkaniu Brugi, krótszy Łukasz Teodorczyk w barwach Dynama Kijów. Robert Kubica z kolei nie najlepiej rozpoczął rajd Hiszpanii. Na pierwszym odcinku specjalnym, odcinku krótki mecz widowiskowym, bo wiodącym ulicami Barcelony miał dopiero 11 czas. Najlepszy padł łupem Andreasa Mikkelsena. Prawdziwe ściganie rozpocznie się jednak dziś, a cała impreza po hiszpańskich drogach to jakby dwa rajdy w jednym, tłumaczy nasz kierowca. W tym roku zaczynamy od właśnie odcinku szutrowych. Jest to dosyć trudny dzień, ponieważ sporo kilometrów, bardzo wymagające szutrowe OS-y. I później drugi, trzeci dzień jedziemy po asfalcie, czyli zmiana specyfiki auta, szutrowy na asfaltową. Też dla kierowcy i dla załogi jest to dosyć duże wyzwanie, ponieważ trzeba bardzo szybko wrócić z jednego stylu jazdy na drugi. Tyle Robert Kubica, a PGE Turów Zgorzelec znów przegrał w Eurolidze, tym razem 76-91 u siebie z Fenerbahce Stambuł. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Na południu Polski pochmurno, a na południowych krańcach Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia możliwy jeszcze słaby deszcz. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w Tatrach okresami śnieg. Temperatura maksymalna 0 w Suwałkach, maksymalna w ciągu dnia. W Białymstoku plus 2, w Olsztynie i Zakopanem 3, w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Rzeszowie 4. Stopień więcej w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi i Katowicach. W Poznaniu 6, Koszalin, Wrocław 8, a w Szczecinie 10. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład ultra lekki, wydajny 13-calowy notebook Acer z systemem operacyjnym Windows 8 za jedyne 1799 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. I raz, i dwa. I raz, i dwa. I raz. Oho, widzę, że próbujesz zrzucić opankę przed zimą. Powiem ci, że lekko nie jest. Wręcz przeciwnie, kochanie. W autoryzowanym serwisie Skody lekko, szybko i niedrogo pomogą ci zrzucić oponkę i wymienić na zimową. I raz, i dwa. Przygotuj się do zimy w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Czym jest multilogika? Wyjaśnię na przykładzie. W Polumarkecie dwulitrowa butelka Pepsi kosztuje 4,99. Logika podpowiada, że za dwie zapłacimy 9,98. Otóż nie! W ofercie multilogicznej za dwie dwulitrowe butelki Pepsi płacimy tylko 4,98 i oszczędzamy aż 5 zł. Multilogika w Polumarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na dwa lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Nigella Lawson, Zmartwychwstanie domowej bogini. Jak wychowano Agnieszkę Glińską? Czy kłótnie mogą uratować związek? Nowe wysokie obcasy ekstra. W numerze kupony zniżkowe na jesienne zakupy. Nie przegap! Kochanie, jakoś tak ładnie się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. A jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Na przykład 42-calowy telewizor LED Full HD Smart marki LG z funkcją sterowania smartfonem za jedyne 1899 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. W studiu Krzysztof Gawkowski, sekretarz generalny SLD. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa. Czy premier Ewa Kopacz wygrała w Brukseli? To jest kompromis, który z jednej strony zabezpiecza interesy Polek i Polaków, ale z drugiej strony rodzi też kilka znaków zapytania dotyczących chociażby tego, jak będzie wyglądało wykorzystanie tego zaplecza, które w postaci 7,5 miliarda złotych ma Polska dostać do roku 2030 na modernizację polskiej energetyki. Ale to chyba odpowiedzi na to pytanie padną, jak premier wróci. Może i padną, tylko że ja przypominam, co jeszcze słyszeliśmy kilka tygodni temu, kiedy premierem był Donald Tusk. Mówiono, że potrzebuje do roku 2020, czyli na najbliższe 7 lat, 6 lat, 100 miliardów złotych na modernizację polskiej energetyki. Do 2030 z Europy dostaniemy ich 7,5. Oczywiście to lepiej niż zero, ale cały czas rodzi się pytanie, jak wykorzystamy ten czas, bo przez ostatnie 7 lat niestety ustawa o OZE, czyli o odnawialnych źródłach energii, przeleżała w zamrażarce najpierw rządowej, później sejmowej. Przez ostatnie 3 lata Ministerstwo Gospodarki tak nad nią pracowało, że wprowadzało kolejne zmiany i od wakacji tego roku, kiedy projekt ostatecznie został złożony, też się z tym za wiele nie dzieje. Wczoraj SLD zagrzewało panią premier, w cudzysłowie mówiąc, do walki, zresztą równolegle z Solidarną Polską, a w razie czego, jeśli nie będzie dobrego kompromisu, do weta. Czyli ten kompromis nie jest do końca dobry? To jest kompromis. I dobrze, że jest ten kompromis, bo do tego zagrzewał Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo gdyby nie było sytuacji, w której te rekompensaty zostaną dla polskiej energetyki zachowane, no to wtedy byśmy mieli problem zwykłego konsumenta, który musiałby za energię płacić 30, 70, a może 100% więcej, nie w przeciągu następnych 17, 16 lat, ale w ciągu najbliższych pół roku, może roku. I dobrze, że taki kompromis udało się zawrzeć. Ale a górnictwo ma przyszłość? Ale górnictwo to inny temat na długą rozmowę. A dzisiaj jak rozmawiamy... No nie, te tematy się wiążą. Ale oczywiście, tylko że my cały czas rozmawiamy o kompromisie, który został zawarty w Brukseli wczoraj wieczorem, dzisiaj nad ranem. I sytuacja wygląda tak, że polska premier mówi, że mamy kompromis dobry dla Polski. A ja przypominam, że ten kompromis zakłada, że do 2030 roku w Europie będzie wykorzystane OZE, czyli odnawialne źródła energii, na poziomie 27%. Niestety w Polsce ten współczynnik będzie nie do zrealizowania. I ja chciałbym się dowiedzieć, jak pani premier premier ma zamiar działać. Ale nie, te 27% dotyczy całej Unii Europejskiej. Tak, tylko że my to możemy... To będzie zróżnicowane w różnych krajach. Panie rektor, zgoda, tylko my możemy handlować tym wszystkim, co gwarantuje nam wykorzystywanie CO2 na wyższym poziomie. My możemy mówić, że jesteśmy w krajach tych, można powiedzieć, bardziej wykorzystujących potencjał górnictwa węgla, tylko ja cały czas pytam się, jak my chcemy zmodernizować polskie górnictwo, mówić o OZE, mówić o systemie i pakiecie klimatycznym, mówić o nowoczesnej gospodarce, jeżeli sytuacja wygląda tak, że potrzeba na to 100-150 miliardów złotych, a tych pieniędzy ani w budżecie, ani nawet w planach budżetowych rządu nie ma. Ale to było nie do załatwienia na tym szczycie, bo nie taki był przedmiot obrad tego szczytu, żeby Polska tam dostawała jakieś duże pieniądze na modernizację, więc to od razu było wiadomo, że taki cel nie będzie osiągnięty. Dlatego panią premier można pochwalić za to, co się udało? Ale i zadać kolejne pytania. Czy jak wróci do Polski, to ma pomysł, jak dosuszować do tej najwyższej półki europejskiej i nie stresować się tym, że w roku 2020 będziemy w tym samym miejscu, a ustawa o OZE będzie leżała dalej na półce w zamrażarce sejmowej. Tego bym nie chciał i nie mówię tego jako tylko i wyłącznie lewicowiec, ale jako Polak, bo obchodzi mnie to, dlaczego ona tam leży, jak pan myśli? Dlaczego ona tam leży? To jest kolejna wersja i eksperci mówią, że kolejne wersje nie są lepsze od wersji poprzednich. Tylko, że jeżeli mamy wysłuchanie publiczne ustawy i na tym wysłuchaniu publicznym mamy zgłoszone 300 poprawek i na te 300 poprawek rząd odrzuca wszystkie. Wszystkie. Bez względu, czy to zgłaszają społecznicy, zieloni, lobbyści, ktokolwiek. Wszystkie. To znaczy, że tam nie ma konkretnego systemowego myślenia, tylko jest jeden cel. Coś załatwić, ale nie do końca wiemy jak. Ja wolałbym, żeby to była rzetelna rozmowa, która będzie prowadziła do zamknięcia tej sprawy, a nie takie przerzucanie się argumentami, że rząd wie lepiej niż wszyscy, którzy się tym tematem w Polsce zajmują. Wie pani, że w Polsce tylko 30% społeczeństwa wie, co to znaczy w ogóle odnawialne źródła energii. No w ogóle bo panowie też tak mówią OZE. Zamiast mówić odnawialne źródła energii, to mówicie OZE. Ale dwukrotnie to powiedziałem, bo sam mam na sercu to, że nie niestety, ale Polki i Polacy nie do końca wiedzą, jak z tego korzystać. A gdyby mieli świadomość, że z rachunku za energię, gdyby mieli na przykład źródła fotowoltaniczne na dachu, czyli takie solary, można zaoszczędzić w ciągu roku 1000%, na przykład rachunki z 2700 zdjęć do 270 zł, to inna by była rozmowa, bo oszczędności sięgające 2500 w ciągu roku, czyli 900% tego, co muszą wydać, to są wielkie pieniądze. Dla niejednego gospodarstwa rodzinnego. No to jest to pole dla SLD. Oczywiście. A SLD tutaj trzymało kciuki za weto na szczycie. Nie więc trzymało. Kojarzyło się z taką konserwą energetyczną. Ale to oczywiście, że nie. Trzymało kciuki za Polki i Polaków za to, żeby nie trzeba było tej ustawy, która przez wiele lat leży OZE i projektów Sojuszu Lewicy Demokratycznej odkładać cały czas na półkę. Trzymaliśmy za kompromis, który nie podniesie wydatków za energię. Trzymaliśmy za kompromis, który będzie ratował polskie gospodarstwa domowe. Ta część tego kompromisu się udała. Czekamy na dalsze decyzje tutaj w Polsce, bo widzi pani, my mówimy o OZE, o ważnych rzeczach dotyczących pakietu klimatycznego. Tylko wczoraj w polskim Sejmie przepadła ustawa 4 głosami, którą Platforma Obywatelska odrzuciła, dotycząca 200 zł podwyżek emerytur dla najbiedniejszych. 200 zł. Gdyby te 200 zł przełożyć na gospodarstwo domowe, to te straty energetyczne, które też są w przypadku rachunków, które trzeba ponosić, to jaki to jest wielki podarunek dla tych, którzy nie mają dzisiaj pieniędzy. A Platforma Obywatelska co robi? Odrzuca te 200 zł i to jest prawdziwa liberalna platformy. Ja wolałbym zamiast takiego surfowania i machania, że się nic nie stało Polacy w sprawie pakietu klimatycznego czy innych rzeczy, żebyśmy rozmawiali o konkretach. Te konkrety wczoraj... Dobrze, to teraz o innym konkrecie. Stęskił się pan za Donaldem Tuskiem? Może inaczej. Ja dzisiaj, jak miałem okazję słuchać pana premiera Donalda Tuska, tak sobie pomyślałem o takim serialu w Polsce. Udzielił wywiadu dzisiaj Radio Tok FM. Udzielił, powiedział. Ja mam wrażenie, że jakbym oglądał serial Bednarski na kłopoty. Znakomita kreacja pana Stefana Friedmana została właśnie powielona przez Platformę Obywatelską, która wysyła Donalda Tuska, który mówi: ja tutaj będę bronił wielkiego męża stanu, bo tak słyszałem, Radosława Sikorskiego, Platformy wspaniałe i w ogóle się nic nie stało. Otóż stało się. No dobrze, ale nie, chwileczkę. Na razie to było tak, że to nie jest tak, że na kłopoty Platforma wzywa premiera Tuska. No tak jest trochę. Bo opozycja wzywała, nawet jeszcze wczoraj wzywało Prawo i Sprawiedliwość, oczekiwało, że premier Tusk zabierze głos, że powie, czy była taka rozmowa z Putinem, że nie była. No i zabrał głos, czyli teraz dobrze się stało. Dobrze się stało, że Donald Tusk zabrał głos w sprawie konfabulanstwa i kłamstwa pana Radosława Sikorskiego, które miało miejsce jeszcze kilka dni temu. Ale jak słuchałem Donalda Tuska... Jestem przekonany, że to była konfabulacja, tak, kłamstwa. Bez żadnych wątpliwości. Uważam, że to było takie blagierstwo, które służyło wzmocnieniu wizerunku Sikorskiego, tylko który nie policzył strat. Wzmocnieniu? Nie policzył strat. A jakiemu wzmocnieniu? A prostemu wzmocnieniu. Po prostu uważał, że będzie politykiem, który tutaj odsłania kuluary jakiejś politycznej gry, która była częścią i udziałem nikogo innego jak pana Radosława Sikorskiego. Ja więcej, jak myślę o panu marszałku obecnie, to mam wrażenie, że on niestety, ale swoim intelektem nie panuje nad swoim ego. To jest ego rodem z Polski szlacheckiej, gdzie byłby takim magnatem. Tylko czy ego jest większe niż intelekt? Tylko że ci magnaci doprowadzili do rozbiorów Polski właśnie taką, a nie inną polityką i dyplomacją. I dzisiaj wolałbym, żeby Donald Tusk, który przyjechał na kłopoty bronić Platformy, powiedział tak, to był błąd, spotkania nie było rozmowy, Radosław Sikorski musi odejść. I wtedy uznałbym... Premier powiedział, że jest wybitnym politykiem. Wybitnym to on chyba jest, ale konfabulantem. I jeżeli mówimy o osobie, która pełni najważniejszą osobę w polskim parlamentaryzmie, bo jest marszałkiem Sejmu, drugą de facto osobą w państwie według ustroju konstytucyjnego, to tam nie powinno być osoby, która realizuje polityczny plan nie wiadomo gdzie napisany. I nie mówię tego słowami Jarosława Kaczyńskiego czy PiSu, tylko mam wrażenie, że on rozmija się z tym, jak powinna być godnie reprezentowana funkcja marszałka Sejmu. Czyli nie powinien być marszałkiem. Ale żadnych I co zrobi SLD? Przygotuje własny wniosek? Rozważamy i taką opcję. Bo... I taką? To znaczy, że rozważacie poparcie wniosku Prawa i Sprawiedliwości? Rozważamy opcję, w której może się pojawić osoba, którą Sojusz Lewicy Demokratycznej zgłosi. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość też... Jaka osoba? Też Prawo i Sprawiedliwość nie zachowuje się poważnie w tej sprawie ani konsultacji, ani rzetelnej rozmowy opozycyjnej, tylko zgłaszanie jakiegoś kandydata, który de facto, można powiedzieć, jest funkcjonariuszem Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i jeszcze nie wiadomo kogo. Wolelibyśmy, aby w tej sprawie był Czyli kompromis. Czyli sam Andrzej Smirnow nie jest w porządku, tak? Jako kandydat? Trzeba odwołać pana Radosława Sikorskiego, bo szkodzi polskiemu Sejmowi. Jeżeli mamy tam szukać jakiejś odpowiedzialnej osoby, to taką osobę powinna wybierać Platforma Obywatelska, bo Platforma Obywatelska jako klub największy dzisiaj ma taki prawny, może nie prawny, ale ma taką możliwość ze względu na wielkość klubu. Jeżeli nie będzie takiej zgody, to Sojusz Lewicy Demokratycznej rozważy scenariusz, w którym złożymy wniosek z inną osobą, która byłaby akceptowana przez całą opozycję. Jest w SLD taka osoba? Oczywiście, no pewnie, że tak. Pani redaktor. No na przykład to jest taki akceptowany przez całą opozycję. No ale to już nie tylko akceptowany. Miał przez kilka dni taką okazję i rolę pełnić nie kto inny jak marszałek Wenderlich. To jest postać polskiego parlamentaryzmu wybitna. Nie wiem, czy pan marszałek by się zgodził, ale nie miałbym żadnych wątpliwości, że byłby rozjemcą interesów i PiSu i Platformy, a przede wszystkim marszałkiem stanu, który by był mężem stanu, a nie osobą, która bełkocze, nie mając nic do powiedzenia, a robiąc to tylko po to, aby zaszkodzić racji polskiej stanu, albo zemścić się na Donaldzie Tusku, albo pomóc swojej żonie w pisaniu artykułów, które na arenie międzynarodowej mogą się odbyć szerokim Czyli jeśli SLD złoży taki wniosek, a to nie jest do końca przesądzone, to kandydatem waszym będzie marszałek? Nie wiem, czy będzie, ale mógłby być, bo jest znakomitą postacią polskiego Sejmu. Panie sekretarzu, tak dziwnie brzmi, no, nie? Dziwnie, ale normalnie, no jakoś trzeba. Dobrze, to powiem panie sekretarzu. Teraz zupełnie inna sprawa. Czy SLD pochyli się nad postulatami rodziców niepełnosprawnych dzieci? Tak, bo czynimy to od wielu, wielu lat i zwracaliśmy uwagę Platformie Obywatelskiej już w roku 2009, że są sprawy, o których wielokrotnie mówiła, a nie do końca realizowała swoje projekty, chociażby programowe. Ale jak się pochyli, bo wszystko jest w rękach... Wszystko jest w rękach Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego i dlatego te wszystkie pretensje, bo gdyby Sojusz Lewicy Demokratycznej rządził bądź współrządził, realizowałby trochę inną politykę, nieliberalną, a opieki nad najsłabszymi, najbiedniejszymi. To już nie chodzi tylko o to, abyśmy mówili, że trzeba tak pudrować rzeczywistość. No tak, co może zrobić SLD w tej sprawie? A nie, może robić konferencje prasowe, może, bezustannie? Znaczy wszystko, opozycja może robić wszystko, tylko dopóki jest opozycją, to może krzyczeć. To nie chodzi o to, żebyśmy opowiadali sobie tutaj w studiu i naszym słuchaczom, że SLD może dzisiaj zmienić polską rzeczywistość poprzez ustawę. Nie, ale będziemy lobbowali i robili wszystko, żeby Platforma Obywatelska te głosy słyszała. Dlatego rozmawiamy ze środowiskami niepełnosprawnych, dlatego w programie wyborczym na te wybory samorządowe duży pakiet dla niepełnosprawnych, a przede wszystkim dlatego widzimy te problemy nie od dzisiaj, nie w kampaniach wyborczych, tylko podkreślam, już w 2001 roku pierwsza rezolucja SLD dotycząca tego, jak powinniśmy wdrażać takie mechanizmy, które niepełnosprawnym będą pomagały. Dzisiaj Platforma Obywatelska na te głosy jest głucha. Niestety. Trzeba tutaj odpowiedzialność i mam nadzieję, że pani premier, która jest lekarzem, która też z doświadczenia, ale też przeżytych tych wszystkich swoich doświadczeń jako lekarz, będzie wiedziała, że nad takimi sprawami szczególnie trzeba się pochylać. No i chyba jest bardziej empatyczny niż premier Donald Tusk, który wtedy, kiedy się spotkał, taki był, no, taki był zdziwiony. Wolałbym, żeby nie była tylko empatyczna, ale przede wszystkim twarda i stanowcza. I dlatego, że nie tylko będzie pouczała pana marszałka Sikorskiego, ale pogna go ze stanowiska szefa Sejmu. To jeszcze jedno krótkie pytanie o politykę. Czy już państwu przeszły emocje w stosunku do Marka Sawickiego? No, jakie tutaj mogą być pozytywne emocje, panie redaktor? To ja jest nie tak. Nie mówię o pozytywnych. Czy w ogóle przeszły te złe emocje? Nie. Czy ciągle chcecie odwołania? Ruszamy w teren w najbliższy weekend w kilkaset tysięcy ulotek, którymi będziemy zasypywali polskie targowiska, mówiąc jasno. Jeżeli jesteś frajerem, to pokaż czerwoną kartkę PSL-owi, bo nie może być tak, że polski minister rolnictwa, który miał ratować polskie rolnictwo, mówi o rolnikach, że są głupkami i frajerami. Jeżeli tak rzeczywiście myśli, to też powinien podziękować. Ale ja pytam o wniosek o odwołanie. Ale oczywiście, jeżeli będzie taki wniosek, to go poprzemy, dlatego, że trzeba tam zmian, które będą pokazywały, że rolnictwo się rozwija dobrze, tak jak za czasów chociażby Wojciecha Oleńczaka, a nie tak jak dzisiaj mówi PSL. Od 7 lat PSL rządzi polską wsią, tylko że dzisiaj rządzi tak, żeby pomagać biznesmenom, a nie zwykłym rolnikom. Krzysztof Gawkowski, sekretarz generalny SLD, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. I start to grin all over again. When the wolves are closing in and I can't keep a stiff upper lip, a buzzer rings, I open the door. I'm brand new and I get a grill. Cause every time I see you, it makes me smile. Just to be around you, I'd walk a mile. Tell the judge and jury to put me on trial. Loving your child. Every time I see you, it makes me smile. You take me up to a better place, over hills and a far, far away. The blues of fear I'll wash right off. One more time we Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wielka premiera iPhone 6 o przekątnej 4,7 cala i pamięcią 16 GB za jedyne 2949 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl.

dzięcioły bliższe i dzięcioły dalsze koło Sokołowa Podlaskiego, tylko jeden stopień. W Sępopolu koło Bartoszyc, we Wronach Nowych koło Giżycka i w Sikorach Ostrokolskich koło Ełku 2 stopnie. Stara Wrublina będzie cieplejsza i Stara Gąska podobnie. 3. Gil Wielki, no zima to gile, koło Studny i Sójkowa koło Stalowej Woli 4, Dudki koło Częstochowy 5 i Orlina Mała 6. A jeszcze mam za granicę Ptice w Czechach, tam cieplej 10, Ptochomion, to w Grecji 17, Kiwi w Zelandii Nowej 18, Parot, czyli papuga w Kentucky 19, a najcieplejszy Dudek w Iranie 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład lustrzanka Canon 1200D z torbą i kartą pamięci w zestawie za jedyne 1499 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Au! O! O! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Smart TV Toshiba 32 cale 100 Hz za 999. Samsung Galaxy S3 Neo z padem w komplecie za 899. Laptop 15 cali HP, procesor Intel 4 giga, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ha ha ha! za 18,5 dziewiąta. Te układane przez Darka Pieroga prognozy pogody z zabawnymi nazwami, monotematyczne takie, inspirują Państwa, no i są różne propozycje, które spływają. Teraz przeczytałem taką. Panie Wojtku, proszę przekazać Panu od pogody, że przygotował prognozę dla miejscowości zbliżonych nazwą do tej, którą mijałem 2 dni temu. No i w gminie Tuchola okazuje się, że słuchacz mijał Bladowo Wybudowanie. No nie wiem, czy będzie łatwo znaleźć podobne, ale kto wie, Bladowo Wybudowanie. Nie wiem, jaka tam będzie dzisiaj pogoda, ale chciałbym, żeby było ładnie. Za niecałe 15:09, czyli wiadomo, że pewien sygnał będzie teraz słyszalnym. Urywki z rozrywki. No i urywek pojedynczy dzisiaj, bez Krzysztofa. Piotr Bukartyk, dzień dobry. Dzień dobry. Krzysiu usprawiedliwiony, pracuje ciężko, bo za chwilę ta nasza płyta i on ją kończy, więc pasnąłem coś sam. Ale wczoraj nie był dobry dzień, wie pan? Nie był, smutny. Tak. Sąd tak, ale tak Zofia Kruszewska, realizatorka dzisiejszej audycji, wspominała również, że nie był dobry dzień wczoraj. Czyli mogło być to powszechne odczucie. Tak, a poza tym to jest kobieta, której intuicji i wiedzy można ufać na 100%, także... No to nie, jak pani Zofia mówi, że nie jakiej ma... Jakiej intuicji? To jest praktyka, to jest o czymś, co było, proszę pana. Nie można mieć intuicji do... W tym sensie, że już przedwczoraj wiedziała, że wczoraj będzie taki ten dzień. To no się dobra. Pan wpakował teraz. Trochę, tak, ale też jestem zmęczony, bo pan widzi, jak ja mam pokreślone wszystko. Bo niech się pan położy trochę. Ja właśnie będę grał na leżąco dzisiaj. Proszę uprzejmie. Taki numer, scenka taka rodzajowa, no, jak z Wesela Malinowski. Chociaż nie, w zasadzie to jakiś bal chyba będzie, bo tu wchodzimy, zaraz będzie Andrzejkowy i tak dalej. To się przyda, taka. Może nie do tańca. To zagram od razu, co? Nosi tytuł... Pan sobie poprawi, Jasiek. Bo tytuł jest dobry. Niech sobie śpi. Przed chwilą go wymyśliłem. O, czyli dobry, może dobry być. To ja spróbuję. Mogę się walnąć, ale to trudno. Raz, już. Dwa... Raz, dwa, trzy, cztery. Młodą żonę mieć to takie frapujące. Setę polej mu i niech opowie sam, jak 100 lat temu na strzelnicy kwiatki strącał ku chwale swej i ucieszę dam. Młodą żoną być to trochę inna sprawa. A nie słuchałaś, gdy ci tłumaczyli, że rok czy dwa, że się nie obejrzysz nawet. A pryśnie czar, przekonasz się. I ani ty, ani nikt go nie nauczy. Choć może sam nawet chciałby, gdyby mógł, lecz minął czas przyswajania nowych sztuczek, a każda grozi połamaniem nóg. I już ani ty, ani nikt go nie nauczy. Choć może sam nawet chciałby, gdyby mógł, lecz minął czas przyswajania nowych sztuczek, a każda grozi połamaniem nóg. Młodą żoną być, żyć syto i bezpiecznie. Przecież chciałaś tak, no powiedz tak czy nie. Zaprzeczyłabyś, lecz wyszłoby niegrzecznie. I już nie wiesz, czy rozpłakać się, czy może śmiać się, gdy patrzysz na to wszystko. Tam przy stole on w sałatce nos i śpi, a tu chłopak, co w tańcu cię przyciska i w ucho tak szepcze ci, że niech sobie śpi, że już nic go nie nauczy, że dla niego już i tak skończył się ten wal, że jak się chce, to od wszystkiego można uciec, że ciebie żal, że życia żal, że niech sobie śpi, że już nic go nie nauczy, że dla niego już i tak skończył się ten wal, że jak się chce, to od wszystkiego można uciec, że ciebie żal, życia żal, że ciebie żal, życia żal, że ciebie żal i tak dalej. No wie pan? Taka wyszła. Ale co pana skłoniło, żeby w taki smutek iść, w taką... Tak, melancholię, jesień. Proszę pana. Melancholia zaczęła się od tego, że puknąłem panią spieszącą się do przedszkola, ja tyłem cofając. Przepraszam panią serdecznie, nie pamiętam nawet niech imienia, pan to był Opel Astra. Nie się wypowiada, bo tak, za chwilę pan będzie na portalach. Autem. No właśnie, tak, może pan się opanuje światem, troszkę. Tak. No. A później byłem na pożegnalnym nagraniu kabaretu, za którym będę tęsknił, Lima, bo się rozwiązuje i też mi się zrobiło smutno. I potem, proszę pana, temperatura spadła, pisać, ale tak, to nie moje małżeństwo, to zupełnie inna historia. Nie, w moim jest cudownie. Tak? Gdyby nie to, to bym się już dawno powiesił, a nie jeszcze pisał piosenkę. A różnica wieku u państwa występuje? A u państwa? A proszę pana, ja pierwszy spytałem. Różnica wieku występuje, proszę no, pana. No właśnie, to niech pan już przestanie pisać takie ale rzeczy. Ale my się jeszcze cały czas rozmnażamy, także wie pan, to jest zupełnie inna sytuacja. Ja muszę pana poprosić o opuszczenie studia. Ja też tak się zastosuję do sugestii. Bardzo po bandzie poszedł za 9:09. Dziękuję, Piotr Bukartyk. Niech pan odpocznie. My heart is on red.